إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنادليا نتفسيره يا سورة القمر أما تليانزا كتك جمع اللوبيتا نا جمع اللوبيتا تلسمامية كتك آية نمباري تانو نعم طبعا كوبوليو تنعدوكيا كتك آية نمباري ستا يا سورة هي سورة القمر Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nambari 6 sura al-Qamar amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukir fatawalla anhum kwa maana wapuze li mbalini fatawalla anhum ay a'rid anhum كما الفنديك فسرين كتك تفسير زاو أكيمو الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله كتك تفسير ياكي أنا سمع أعرض عنهم وانتظرهم وفوز لهم بلين نوانغو جلي ومانا كنا كيتو هابا كتخوية وكمبيلي كويو وانغو جلي هيوسك وتولى عنهم وفوز na kwa nini wapuuze kwa sababu aya za nyuma zilikuwa zaeleza kwamba hawa watu ni watu ambao kazi yao kila wakiona muujiza wao wanadharau na wanasema kwamba huu ni uchawi ambao wenye kuondoka yakulu taala ameandika bin kathira rahimahullah katika tafsiri yake yani fatawalla ya muhammad an haulai yani wapuuze ile mbalini achana nao hawa ambao إذا رأوا آية ونفيون آية بمعنى إشارة موجزة يعرضوا وفوزا ويقول نواسما هذا سحر مستمر كما هو نوشاوي ذاهب باطل نوشاوي أما حودوم توندوكا كويو أعرض عنهم أعرضهم تومي صلى الله عليه وسلم وفوزي لينبالين وتولى عنهم وفوزي لينبالين وعاتشي na vile vile wasubirie litatokea jambo kwao fatawalla anhum wapuuze waachilie mbalini achana nao lugha za kisasa fatawalla anhum basi wapuuze hao wakiona muujiza wanaupuuza na wanasema uchawi. Watawala anu wapuzile mbalini, waachana nao. Na tunakuagiza Muhammad sallallahu alaihi wasallam waonye, waonye habari hizi. Yauma, siku ambayo yad'u'd-da'i, atakayoita muhitaji, yad'u, atakapoita ad-da'i muhitaji. Waonye habari hizi, waonye. Yauma yad'u'd-da'i, siku atakapoita, yad'u, atakapoita ad-da'i muhitaji, ila shay'in, ila shay'in nukir, ataita, ataitia katika jambo ambalo nukir, jambo lenye tankiruhu nufus, yani nafsi halilipendi jambo hilo. Ameandika Ibn Kathir rahimahullah, jambo hili ay ila shay'in munkar, yani jambo ambalo lenye kuchukiza, si mtu ambaye atapenda akutane na siku hiyo. Na jambo hilo wakasema Ibn Kathir maana yake ni fadhi'un, fadhi'un ni jambo lenye kutisha ambalo linamfanya mtu mpaka manyoya yake ya nywele yasimama, anakuwa katika ile hali ya mfadhaiko na kutishika, fadhi'un. Kwa hiyo waonye siku ambayo atakapoita yad'u'd-da'i muhitaji ila shay'in, katika jambo gani? Dhukir, jambo la kutisha, jambo zito, jambo kubwa la kuogopesha na lenye kuchukiza kwa mtu ambaye anahisi kwamba hapa leo patakuwa na kazi. Na akalifasiri Ibn Kathir jambo hilo katika tafsiri yake, wa huwa mawqiful hisab wa ma fihi min albala'i wal zalazil wal ahwal. Na ni siku hiyo ni kwamba jambo litolotisha, linaogopesha, jambo zito ni kule kusimamishwa watu kwa ajili ya hisabu. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya hisabu, ile hisabu yenyewe namna gani mpaka ukiipata hisabu yako, kuna mambo ameyataja Ibn Kathir. Anasema kuna albala wal zalazil, kuna mabala na kuna mitikisiko, na vile vile kuna alhul, yani ile hali ambayo inakuwa ya tension ya hali ya juu, mtu hana raha. Anasema mimi sijui itakuwaje, nitaangukia wapi leo, ima peponi au motoni. Kwa hivyo anakuwa katika ile hali ya pressure, ya panda ya shuka, kwa hali inakuwa mtu yuko katika, yani anajihisi kwamba ni matatizo na mashaka makubwa kabisa. Kwa hivyo hii ndio ikaitwa shay'in, jambo ambalo nukir, nukir fadhi'an, lenye kuogopesha, munkar, lenye jambo ambalo lenye kuchukiza, yani kitu ambacho ukikiona basi huwezi kuwa na furaha. Fatawalla anhum, basi wapuzile mbali. Na waonye yauma yad'u'd-da'i, siku atakapoita muhitaji. Nani huyo? Ahlul ilm wafasirina, mfano katika tafsiri ya Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, anasema ni Israfil. Wakati atakapopuliza parapanda, basi huyu Israfil ndiyo dai, kwa maana parapanda lile sasa linawaita watu katika hali ambayo ya kwenda kuu katika uwanja wa kuhukumiwa. Yauma yad'u'd-da'i, waonye siku atakapoita dai muhitaji, ila shay'in nukir, katika jambo kubwa lenye kutisha na kuogopesha, na jambo ambalo lilikuwa ni lenye kuchukiza kabisa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya inayofuatia nambari 7, khushan absaruhu, khushan absaruhu, ni kwamba macho yao khushan yatainama chini, khushan absaruhu, absaruhu macho yao khushan yatainama chini. Kwa nini? Kwa sababu itakuwa ni ile hali ambayo ya kuogopesha, na si kitu ambacho cha kawaida mtu anapofika katika eneo la kutisha akawa macho yake yaangaza huku na huku, anakuwa macho yake chini. katika tafsiri anasema bil kathiri dhalilatun al absar, dhalilatun yani al absar yani macho yao yatakuwa ya unyonge, kwamba mtu hawezi kutizama juu hivi. Mtikisiko ulivyokuwa basi, khushan absaruhum, watu macho yao chini kutokana na unyonge mkubwa kabisa. Mtu anaona kwamba leo hapa, naam, tumefika mahala pagumu, tumefika mahala pagumu, hatujui namna gani. Khushan absaruhum, yatainama chini macho yao kwa udhalili uliokuwepo siku hiyo. Hakutokuwa na ubabe ujanja ujanja wa mtu kutaka kutazama kitu gani kitaendelea. Khushan absaruhum, yatainama chini macho yao. Yakhurujuna min alajdathi, basi watakuwa watu wanatoka. Yakhurujun, wanatoka min alajlas, min alajdas, makaburini. Alajdas ni jamu ya jadas, yani jadas ni qabr, ajdas ya kubur. Yakhrujun, wanatoka min alajdas, makaburini, wanafufuka kutoka makaburini mwao. Na katika hali hiyo watatoka, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ka'annahum, ka'annahum, kama kwamba wao ni nani? Jaradun, nzige. Jaradun, nzige, ambao nzige hao ni muntashirun, muntashirun al-intishar, waliotawanyika, al-intishar. Ka'annahum, watakuwa kama vile jaradun, nzige wenye waliotawanyika. Maana yake ni kwamba nzige wanatawanyika katika sehemu al-afat, sehemu ambayo ilikuwa ni ya uwanda, jangwa, sehemu ya wazi. Hawana formula maalum. Huwezi ukakuta nzige wanatawanyika sehemu ikawa wamejipanga mstari wanakwenda wote. Ni kwamba huyu anatoka huku anaenda huku, na huyu anatoka huku anaenda huku, na huyu anatoka chini anakuja juu, na huyu anatoka chini. Almuhimu inakuwa ni nzige wanakuwa hana formula maalum katika kutembea, yani kutawanyika katika jangwa au katika sehemu ya uwazi. Hata na binadamu nao watakuwa siku hiyo, ka'annahum jaradun, kama mfano vile nzige muntashirun, waliotawanyika, huyu kaenda huku karudi huku. Almuhimu ni kwamba atoka mtu huku akimbia aja huku kutafuta usalama wake, na wa huku atoka akimbia na kwenda huku kutafuta usalama wake. Hivi ndivyo nzige wanavyokuwa wanakimbia katika mabonde. Kwa Allah sema kwamba yakhrujuna, watakuwa wanatoka min alajdasi, makaburini, ka'annahum jaradun, kama vile nzige, muntashirun, waliotawanyika. Anasema Ibn Kathir, ay ka'annahum fi intisharihim wa sar'ati sayrihim ila al-mawqif al-hisab ijabatan lid-da'i, yani yale ile hali ambayo yakutawanyika na kwamba wanakimbilia kule wanakoitwa kwa muhitaji, ni kama vile nzige walivyokuwa wanavotawanyika, wanavokwenda katika hali ambayo haina formula maalum. Anasema ya kwamba yani aya inofuatia, muhti'ina ila ad-da'i ay musri'in, muhti'in bimaana musri'in ila ad-da'i, watakuwa watu muhti'in ila ad-da'i, wanamkimbilia musri'in, bio mguu kisigino kinagusa kisogo, musri'in ila ila dai, wanamkimbilia yule mhitaji aloita, muhti'in ila dai, wanamkimbilia dai mhitaji yule. Tumeona aya kwanza, yauma yad'u, siku atakapoita dai, yani Israfil atakapofuliza parapanda, kwa hivyo watamkimbilia, watakimbilia muhti'ina ila dai, wanamkimbilia mhitaji, kwa maana atakuwa katika hali ambayo musri'in, ila dai, yani mhitaji aloita, watakuwa viumbe sasa wanakwenda kwa spidi kabisa ila dai. Anasema Ibn Kathir katika mwendo huu wa kwenda haraka kumuitikia yule aloita dai, anasema kwamba hawa viumbe la yukhalifuna wala yataakharun, hawatokhalif wala hatu delay, kuchelewa. Ile kuna ile hali ambayo mtu anaweza kufanya delay tactics, anajua kwamba saa fulani naitwa pale, kwa hivyo akawa anajaribu kujicheresha cheresha. Hatochelea, on the spot waitwa watu wanafika. Kwa nini? Wanakwenda mbio ili kuuze, na hakuna mtu ambaye atahalifu atafanya ujanja asiende au atapinga, kwa lugha za sasa kwamba mtu atakimbilia wapi? Umoja wa Mataifa, anapeleka barua haraka haraka, tunapinga tendo hili la kukusanywa haraka haraka. La yukhalifuna, kila mtu atakwenda hapo tena mbio. Anasema Ibn Kathir la yukhalifun, hawatokhalif, hakuna mtu ambaye atapinga na kukataa kwa ujanja wa aina yote, wala yataakharun, wala hakutokuwa na masala ya delay tactics, kuchelewa chelewa hivi, kama mfano vile unavyoona timu za mpira, anajua kwamba zibakia dakika mbili au tatu na goli lenyewe ndio ile ile moja kama roho. Kwa hiyo sasa tufanyeje? Fanya delay tactics. Kwa hivyo kipa anapigwa mpira sasa alimbali kazi tukia nje huko, unaenda kurushwa, almuhimu na mrushaji naye anaenda kidogo kidogo. Hizi delay tactics, maana pia mpira umeisha. Hata hakuna swala hilo kwamba mtu mara ajipeleke huku ajipeleke huku, hapana. Wanaitwa watu wanakimbia mbio, muftiina, wanakimbia mbio, wanamkimbilia nani? Ilastai, mhitaji. La yukhalifuna, anasema Ibn Kathir, wala taakharun. Yaqulu alkafir, yaqulu alkafirun, watasema makafiri, hadha yawmun asr, hii hadha yawmun, ni siku asr ngumu. E bwana, siku ngumu hii leo. Yawmun asr, kama watasema siri siri au kwa dhahiri, lakini kila mtu atasema leo siku ngumu. Mambo yenu hapa. Kwa statement hii wataisema, ugumu unapotokezea, ndugu zangu wa Islamu, unausema tu, unasema jamani, leo mimi naumwa, jamani mimi leo hali ngumu, jamani hivi, jamani hivi, jamani. Almuhimu, inapotokea ugumu lazima utamke, utabanisha, lakini mwisho utasema. Kwa makafiri watavyoona ile hali, basi watasema hadha yaumun asir, hii siku ngumu leo hii, hadha yaumun, siku hii ngumu. Yakulul kafiru, watasema makafiri, hadha yawmun asir, ay shadidul hawl, amesema Ibn Kathir, yani ina vitisho vikali sana, shadidul hawl, yani ile hali yake ya kwa maana ile ngumu ya uvitisho na mabalaa na mambo mengi yanayotokezea, usema hii hai, leo siku ngumu. Ibn Kathir akafananisha hii tunaisoma sasa hivi kama vile ukisoma katika aya namba 9 katika sura Mudathir, Allah anasema fadhalika yawma idhin yawmu asirun ala alkafirina ghayru yasir, basi siku hiyo itakuwa ni siku ngumu na kwa makafiri haitokuwa nyepesi hata kidogo. Aya namba 9 katika sura Mudathir. Naam, muhti'ina ila dai, wanamkimbilia mhitaji. Yaqulu alkafirun, watasema makafiri, hadha yawmun, hii ni siku asirun, asirun kwa maana siku iliyokuwa ni ngumu kabisa kabisa. Naam, aya inafuatia elezea habari za visa vya manabii tunaanza kisa cha Nabii Nuhu, kitakuja Hudi, kitakuja Samudi. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala aya nambari 9 katika sura hii, kadhabat qablahum, walikadhibisha kabla yao. Bimaana kadhabat qabla qaumik ya Muhammad, yani walikadhibisha watu walokuwa kabla ya watu wako Muhammad. Nani? Ni watu wa Nuhu hawa. Kadhabat qablahum, walikadhibisha kabla yao, yani kabla ya hawa umati wako kina Bujeheli hawa, unaona na kukadhibisha hawa nini, hawa cha mtoto. Lakini walikuwa kwa watu walikadhibisha huko kablahum, kabla ya hawa watu wa Maka hawa. Kadhabat qablahum, walikadhibisha kabla yao, yani kabla haya akina Bujeheli hawa. Nani? Kaumu Nuhin, watu wa Nuhu walikadhibisha, walipinga bwana, walipinga. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala fakadabu abana, walimkadhibisha mja wetu ambaye ni Nuhu. Fakadabu, basi walimkadhibisha abadana, mja wetu bimaana Nuhu alayhi salam, walimkadhibisha wakampinga. Ai sarahu lahu bitakdhib, ni kwamba wao moja kwa moja walimwekea wazi suala la kumpinga, hawakumpinga vichochoroni. Fakadhabu abdana, walimkadhibisha mja wetu ambaye ni Nabii Nuhu alayhi salam. Waqalu, na wakasema majnunun, kwamba huyu ni mwenda wazimu. Na isitoshe wazdujira, akawa Nuhu atolewa maneno makali makali. Wazdujira, yani zajaruhu, wanamtandika maneno makali makali. Ibn Kathir anasema kwamba watu hawa wamekadhibisha Nuhu alayhi salam bitakdhibi, na watahamuhu, na wakamtuhumu biljunun, kwa wendawazimu. Na isitoshe vile vile akawa atupiwa maneno makali. Amesema Mujahidi katika tafsiri yake ni kwamba Ibn Kathir anasema wazdujir bimaana intaharuhu, wakamkaripia. Wazajaruhu, wakamtolea maneno makali. Watawaiduhu, na wakamtolea ile hali ambayo ya kumwambia wewe tutaona basi. Wakamwambiaje? Wakamwambia la illa mtanta, kama hatokoma hatoacha, ya Nuhu toacha wewe Nuhu, basi latakunanna minal marjumin, utakuwa katika wale ambao wenye kupopolewa mawe. Vitisho hivi, yani kwa maana acha swala hili la watu wasiabudu masanamu yao. Kauli hii amesema qalahu Ibn Zaid, na hili ina nguvu zaidi kuliko zile kauli za mwanzo. Kwa hiyo anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala fakadhabu abdana, basi wakamkadhibisha nani, kiumbe wetu, kwa maana mja wetu ni Nuhu alayhi salamu, wamemkadhibisha. Waqalu, na wakasema, wakasema kauli gani, majnunun, kwamba ni mwendawazimu huyu. Na isitoshe wazdujir, wakawa atolewa maneno makali, maneno ovyo ovyo, na vitisho kama hivyo, kwamba kama ni ukuacha mambo yako hayo tutakuonyesha, tutakupopoa mawe. Almuhim wazdujir, yani ni kauli zilizokuwa kali, kauli za ukelekemewa, na ikawa mtu hana raha na matusi na maneno mengine. Sasa hii ndio hali ya da'wa ilivyo, kwa mara nyingi maduati kuanzia manabii ila yaumil qiyama watakuwa naambiwa kwamba hana akili vizuri, majununi, au watakuwa waambiwa maneno makali makali, watakuwa yani basi wanakuwa kama ndo wanasema watu matambara ya deki. Ukitaka kitu chako kiwe safi, chukua tambara la deki. Basi vile vile kwamba mtu ukitaka pengine kujisafisha, basi atamtafuta nani dai aweze kumtumbukizia mambo ili aonekane safi. Almuhim, ndio hii mwenendo wa da'wa na hawezi kubadilika ila kiamisaa. Na kama mtu atataka kufanya kazi hii, basi ajiweke tayari, ataambiwa mudazimu, atatolewa maneno, atadharauliwa. Kama uwezi sema amesi uwezi, basi kaa pembeni kabisa, ache mie niuze jenereta zangu. Mambo ya kutolewa maneno siwezi. Basi utaendelea na bia, lakini ukiingia humu lazima bwana, lazima masala ya kuambua una akili, jambo hili ni jambo jepesi sana. Kwa hivyo Nuhu alayhi salam alikadhibishwa, anasema Allah fakadhabu abadana, basi wakamkadhibisha mja wetu ya Nuhu, waqalu na wakasema, majununun majununun, mwendawazimu wazdujir, na isitoshe wakamkaripia maneno makali kabisa kabisa. Ilipofika hali hii, Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea, fadaa rabbahu, basi Nuhu alimuomba mula wake. Fadaa rabbahu, basi alimuomba mula wake Nuhu walipoona hali mabonyesha kwa haya. Akasemaje? Akasema anni maghlubun, hakikangu mimi nimeshindwa. Fantasir, basi Allah ni nusuru. Anni maghlubun, hakika mimi nimeshindwa. Fantasir, basi Allah ni nusuru na hali hii. Ai anasema Ibn Kathir, inni dhaifun ha an haulai wa an muqawamatihim, mimi ni mnyonge, yani sina nguvu za kuweza kukabiliana nao watu hawa. Ukisoma kisa cha Nabii Nuhu katika sura ambayo imekuja ya special surati Nuhu, utakuta maelezo mengi Nuhu namna gani alikuwa akiwalingania watu kwa staili za siri, staili za dhahiri, na alimradi ikawa ukisoma kule utarudi utapata maelezo mengi. Na aliishi Nuhu miaka 1000 kasoro mingapi, alipata watu kidogo sana. Kwa hiyo mwisho alisema hapana, anni maghlubu, ya Allah mimi fantasir, fantasir ni nusuru, ay dhaifun, dhaifun ni sina uwezo, sina nguvu za kupambana nao. An haulai, kwa sababu hawa watu ambao tayari wamejikita katika misanamu yao. Fantasir kwa maana aomba nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili apate msaada kwa hali hiyo. Kwa hiyo iko haja vile vile kama mtu apata pingamizi katika da'wa yake, pingamizi, na mpaka anagota ukuta, tufanyeje? Basi naam, unainua mikono, rabbi inni maghlubun fantasir, mola wangu nimeshindwa, basi ninusuru na hawa watu wa bid'a na hawa watu wa shirikina. Fantasir, na naam, kwa mujibu wa aya mbele inayokuja yaonyesha kwamba dua na binuhu alijibiwa papo kwa papo, lakini ikawa kwa zama hizo ni mambo ya adhabu, yani nabii mpaka akifikia hatua ya kuomba msaada kwa Allah kinachofuatia ni cha mtema kule. Kwa Nabii Nuhu alayhi salam alipoomba dua hii, fadaa rabbahu, basi akamuomba mula wake, anni maghlubun, hakika mimi nimeshindwa, nimewalingania watu miaka 1000 kasoro 50 na nimepata tu kidogo. Fantasir, basi ni nusuru. Allah akamjibu papo kwa papo, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya inayofuatia nambari 11, fafatahna abwaba samai bimain munhamir, basi tukaifungua milango ya mbingu. Fafatahna, tukaifungua abwaba, milango samaa ya mbingu. Kwa nini? Bimain, kwa maji. Maji, maji yenyewe Allah ameyataja yamekuja katika staili ya gani? Munhamir. Munhamir yani ni maji ambayo wanasema ahlul ilm ni wa huwa al-kathir, katika Kiswahili sema yanamiminika kwa nguvu, yanatoka juu, yanamiminika kwa nguvu, munhamir non stop, yani yanamiminika hata kama wataitwa watu wa meteorology wayapime ni mvua kiasi gani imepenetrate katika ardhi, tujue kwamba haiwezekani. Munhamir, munhamir anakuja kwa nguvu kabisa kabisa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fafatahna abwaba saba, basi tukaifungua milango ya mbingu. Bimain, kwa maji ambayo munhamir, yanamiminika kwa nguvu zote, mvua kubwa kabisa kabisa. Fafatahna abwaba samai, basi tukaifungua milango ya mbingu. Na bimain, kwa maji munhamir, yanayomiminika kwa nguvu zote. Katika aya inayofuatia Allah asema hivi, wafajjadna al-ardha uyunan, na tukaibugujisha ardhi ikawa ni chemchem, ardhi yote. Fajjadna al-ardh, yani ardhi ikawa inabugujika, uyunan chemchem, chemchemu ikawa ardhi yote ile katika eneo ambapo anokaa Nuhu na watu wake, ikawa kila unapoinua mguu ni chemchemu. Kwa hivyo ardhi ikawa yote kulluha uyunan. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fajjadna al-ardha, tukaibugujisha ardhi uyunan, ikawa ni chemchemu ardhi yote. Ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, anasema kwamba hii ina maana kwamba ay nabat jami'ul arja' al-ard, yani arja' al-ard katika zile direction zote za ardhi, kaskazini, kusini, kushoto, kulia, kote mashariki, magharibi, ikawa ni chemchem. Arja' al-ard katika all directions kuna chemchem. Hatananir, mpaka katika matanuri, alati hiya mahalu niran, matanuri ambayo asili yake ni sehemu za moto, basi nabat uyunan, zikatoka chemchem. Matanuri ni yale maeneo ambayo ima labda watu wanatengeneza mikate, au kuna maeneo watu wana hususan maeneo ya pwani za mashariki zina minazi mingi, wanafanya mbata, sijui wana matanuri ya mbata, sijui wana matanuri ya nini, matanuri ya nini, maeneo mengine sema matanuri ya kuzibadilisha bidhaa, yani mazao ima yawize haraka. Kuna matanuri hayo ya ndizi zinapelekwa zinatolewa asubuhi, shaiva nyekundu naletwa Kariakoo hapa, nipe hiyo bwana, kumbe ndizi imeingizwa katika tanuri. Kwa hivyo matanuri yale si ya moto, sehemu za moto, basi nazo pia maji yakawa yanatoka chini chemchem. Ndio hii wafarijadna al-ardha, yani tukaibugujisha ardhi uyunan, uyunan ikawa ardhi yote ni chemchem. Haya, nini kinatokea hapo? Faltakalma, bwana maji yakakutana hapo, munhamir yanotoka kutoka juu kwa nguvu zote, na ardhi yatoa chemchem. Kwa hiyo faltakalma, maji ya juu na maji ya chini yakakutana. Faltakalma, basi maji yakakutana, ay minas samai, yale maji yanayotoka juu, wal ardhi, na maji yanayotoka katika chemchem, yakakutana haya, ala amrin, katika jambo ambalo anasema Allah qad qudir, nililo qadiriwa, ala amrin, wa jambo ambalo qad qudir, qad qudir, lililo qadiriwa, kwa maana hakuna mapungufu katika utekelezaji wake, hakuna kitu kilichokuwa kimepunguka. Yani hizi hisabu za Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba maji yanatoka juu munhamir, na al-ard uyunan, kwa hiyo maana yamekwenda mpaka yamekutana maji haya, na hakukuwa na mapungufu ya aina yote, kila kitu kimekuwa under control, under control, tofauti na hisabu za watu leo, labda kuna ndege zinakwenda, sasa sisi tutapiga wasi mara hii, si mabomu yameanguka sokoni, kisha wanaomba radhi, hatukukusudia, maanake ilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana ile wrong calculation, kila kitu kimekadiriwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba faltaqalma, basi maji yakakutana. Ala amri, kwa jambo ambalo katikudir, lilokadiriwa. Ibn Kathir akatupa faida hapa, anasema ay amru ambalo limekadiriwa. Kala, amesema Ibn Abbas sallallahu anhu ma ya kwamba fafatahna abwaba sama bima'in munhamir kathirun lam tumtaru sama qabla dhalika al-yawm wala ba'dahu illa min as-sahab. Anasema Ibn Kathir kwamba kule kufunguliwa kwa mbingu na zikaza toka maji juu kutoka juu, ni kwamba hizo mbingu zilifunguliwa na zikanyesha mvua ambayo haijapatapo kutokea kabla hapo wala baada ya siku hiyo. Kwa nini? Kwa sababu mvua inonyesha siku zote inatoka katika mawingu, as-sahaba. Lakini siku hiyo ni kwamba futihat abwabi samaa, milango ikafunguliwa ya mbingu, bilmai min ghairi sahab, pasipo na mawingu. Naona kazi hiyo sasa. Kwamba sisi tuangalia wingu lile kwa itanyesha, lakini siku hiyo ni kwamba mbingu zikafunguliwa, ikawa mvua yanyesha pasipo kuwa na mawingu. Ndio fatahna abwaba samaa. Kwa hivyo siku ile ilikuwa ni siku hiyo tu mbingu zafunguliwa, maji mwa haijawahi kutokea kabla, na mpaka leo haijawahi kutokea ikawa mbingu zafunguka, maji yateremka pasipokuwa na mawingu. Hivi ndivyo ambavyo alivyopita Ibn Kathir, anasema dhalika al-yawm faltaqa al-ma'ani, al-ma'ani yani maji ya aina mbili, ya juu na ya chini, ala amrin qad qudir, katika jambo ambalo lilokadiriwa. Fafatahna abwaba sama, basi tukaifungua milango ya mbingu, bima'in, kwa maji, munhamir, yalikuwa kwa maana yakishuka yakiteremka kwa nguvu zote, yakimiminika kwa nguvu kabisa, munhamir, yakishuka kwa nguvu. Wafajjarna al-ardha uyunan, na tukaibugujisha ardhi ikawa ardhi yote ni chemchem. Faltaqa al-ma'u, maji min as-samaa na min al-ardhi, yakakutana. Ala amrin, katika jambo ambalo qad qudir, lilokadiriwa. Naam, aya inofuatia ambayo ni aya nambari 13 ya sura hii, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba wahamalnahu ala dhati al-alwah wa dusur, na tukambeba Nuhu, kwa maana tukamchukua Nuhu, tulimchukua Nuhu, ala dhati al-alwah. Al-alwah ni jamu ya lawh. Kwa hiyo ni mbao, al-alwah ni mbao sana, hizi mbao ambazo huwa msonobari minga. Kwa tulimchukua Nuhu, tukambeba Nuhu katika nini? Katika jahazi ambalo limetengenezwa kutokana na mbao, waja'alnahu wa hamalnahu, basi tulimchukua Nuhu, tukambeba Nuhu, ala dhatil alwah, katika jahazi al-alwah, kwa maana lilotengenezwa kwa mbao, wa dusur, dusur maana yake ni misumari, lugha ambayo imefasiriwa tafsiri nzuri kabisa na wanazuoni kwamba hii ni misumari, al-masamiru, dusur bimana al-masamiru. Anasema Abdullah bin Abbas wa Sa'id bin Jubair wa Qatada wa Ibn Zaid kwamba al-dusur hiya al-masamir. Ukisikia tafsiri wa dusur, basi Abdullah bin Abbas na wengineo wamepita ni al-masamir, misumari, kwa maana mbao zimegongwa pakatengenezwa, zikaunganishwa, ikawa nini? Jahazi. Kwa hii kama nilivyosema kwamba kisa hichi kwa kirefu utakikuta katika surati Nuh, na vile vile ukenda katika surati Al-A'raf, kimeelezwa namna gani Nabii Nuh alayhi salam alipokuwa akitengeneza ile jahazi na walikuwa kimpitia wale wakimfanyia mashara. Almuhimu, sura nyingi kisa hichi kimeelezewa. Kwa hivyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, waja'a wa hamalnahu, na tukambeba, tukamchukua, ala zati alwahi, kwenye jahazi lilotengenezwa kwa mbao, wa dusur na almasamir, na jahazi lilotengenezwa kwa mbao na nini, na misumari. Ikawa jahazi limetengenezwa katika hali hiyo. Kama ukirudi katika sura nyingi, namna gani Nabii Nuh alivyokuwa akitengeneza jahazi hilo na namna gani wale ambao aliwaambiwa wapande. Ingawa Ibn Kathir katika tafsiri yake akaorodhesha baadhi ya tafsiri nyingine neno dusur, kuna baadhi ya tafsiri zimekuja, mfano akasema wa khala mujahid anasema ad-dusur ni adla'u safina, adla yani dhala mbavu, zile mbavu za jahazi, tuta jahazi zinakaa hivi. Kwa hiyo pembeni ndo mbao zile, kwa hivyo hizi kaitwa mbavu. Hii mujahid yamepita hapo, kwa maana mbao za mbavu za jahazi, tafsiri nyingine hii. Na vile vile tafsiri nyingine Ikrima wal Hasan anasema huwa sadruha alladhi yudhrab bihi almawj, ni sasa ukitoa hii jahazi huku ndani huku nje, sasa huku mawimbi yanapiga huku ba. Kwa hivyo hii vile vile ikafasiriwa kwa maana ya dusur, hii Ikrima al-Hasan na nyingine nyingi, lakini nafikiri kama utarudi tafsiri Ibn Kathir utapata amezieleza katika hali kama hiyo. Naam, wa hamalnahu, basi tukambeba ni tukamchukua yeye Nuhu alayhi salam katika jahazi hilo, ala zati alwah, yani katika jahazi ambalo limetengenezwa kwa nasema kwa mbao wa dusur, na vile vile limetengenezwa kwa misumari. Wa hamalnahu ala zati alwah, basi tulimchukua Nuhu, tukambeba Nuhu kwa maana amepanga jahazi hilo, ala zati alwah, kwenye jahazi lilotengenezwa kwa nini, kwa mbao wa dusur, na misumari, ikawa yapigwa misumari hiyo na jahazi ikawa tajiri aina kufuatia mbele, jahazi ikawa inakwenda bi ayunina, mbele ya macho yetu, tajiri hiyo jahazi inachanja mbuga baharini, tajiri inaenda jahazi hiyo bi ayunina, mbele ya macho yetu. Ameandika Ibn Kathiri maana yake ni kwamba bi ayunina bi amrina bi marai minna wa tahta hifdhina wa kilaatina, yani jahazi ikawa linakwenda kwa amri yetu, bi amrina na vile vile liko katika uangalizi wetu, uangalizi kwamba labda alisikapigwa na mawimbu likazama, kwa hiyo ule uangalizi unakuwa hali ya juu. Na vile vile jahazi hili kama alivyosema Ibn Kathir maana yake bi ayunina likawa linakwenda katika hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa tahta hifdhina, na chini ya ulinzi, hifdhina ulinzi wetu. Kwa hivyo Nuh alayhi salam ukisoma tarehe yeye kaambiwa atatengeneza jahazi, kutengeneza jahazi akaambiwa pande humo na wale ambao walomwamini na abebe kila kitu za ujaini. Basi sasa jahazi litaenda nchikavu, kumbe tayari kila kitu kishakadiriwa. Basi jahazi mbua imekuja jahazi linakwenda, kwa hivyo halina nahoza, captain akawa captain yeye atazama kwamba akwepe wimbi hivi ili aingie hivi. Allah mwenyewe ikawa ndio nini, bi ayunina, yani tahta hifdhina, chini ya usimamizi wetu, ikiwa ni rada. Allah alikuwa yeye ndio mwenye rada kuliongoza jahazi hilo, na ilikuwa hakuna kwamba lazima kuwe kuna mtu ambaye anataka kuonyesha direction ya safari, kwamba jahazi linatoka Somali linakuja Mombasa. Naam. Jahazi linatoka Hadhramaut linakuja Zanzibar. Kwa lazima wanabidi wanaangalia upepo uko vipi. Ah, jahazi linaenda tu biayunina, yani kwa ulinzi wetu na kwa amri yetu na kwa usimamizi wetu, kwa maana yake. Anasema tisiri, jahazi kawa hilo latembea, laenda, la chanja mbuga katika bahari, biayunina, mbele ya macho yetu, kwa ulinzi wetu na usimamizi wetu na amri yetu. Jazaan, basi haya ni malipo, liman, kwa yule ambaye kana kufir, aliyekuwa kufir, yani amepingwa kufir, amekataliwa na watu wake kwa muda miaka 950, alikuwa kufir, amekanushwa, amepingwa na kukataliwa, ndio malipo yake haya. Jazaan, ni malipo, liman kana kufir, kwa yule aliyekuwa amepingwa, yani Nabii Nuhu, au amekataliwa, amekufuriwa. Eh, haya ndio malipo. Akusudia kama alivyosema Ibn Abbas katika tafsiri yake, ay jazaa'u lahum ala kufrihim billahi. Angalia, kwa maana hii ina pande mbili malipo haya. Malipo yanakuja kwa nani? Nabii Nuhu alayhi salam amepewa nusura na Allah, ni malipo yake. Kwa nini? Walimkufuru hawa watu. Lakini at the same time kwamba watu hao wameangamizwa, kwa hivyo na hawa nao jazaa, wamelipwa kwa kule kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo mapito bin Kathir, akasema kwamba jazaa lahum ala kufrihim billahi. Ma, watu walompinga Nabii Nuhu kule kuzamishwa, na malipo ndio malipo yao. Na Nabii Nuhu naye amenusuriwa intisaran linuhu alayhi salam. Jazaan, jazaa, basi ni malipo ambayo liman kana kufir, kwa yule aliyekufuriwa, kwa maana aliyepingwa, eh, alipwa sasa au kulewa. Liman kana kufir, kwa yule ambaye aliyekanushwa, aliyepingwa, akawa amelipwa malipo hayo. Tajiri biayunina, jahazi kalaenda, tajiri laenda biayunina, eh, mbele ya macho yetu, kwa maana ya usimamizi wetu na ulinzi wetu na hifadhi yetu. Jazaan, ni malipo, liman kana kufir, kwa yule ambaye alikuwa amekanushwa na kupingwa. Naam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nambari 15, walakad taraknaha ayatan fahal min mudakkir, na tukaliacha hilo jahazi, walakad taraknaha bimaana as-safina, tumeliacha jahazi hilo, ayatan, iwe ni alama, ishara, mujiza. Walakad taraknaha, na bila shaka tuliliacha jahazi hilo, tuliliacha kwa maana iwe ni aya, iwe ni ishara, ni alama, ni mujiza, watu wakija waonyeshane. Qatada anasema abqa Allahu safinata Nuh hatta adrakaha awwalu hadhihi al-umma, ni kwamba jahazi la Nabii Nuhu Allah aliliacha mpaka wakaja umma wa mwanzo, baada kugharikishwa ule wakalikuta jahazi lile, awwal umma, kwa maana ile generation iliyokuja baada ya ile gharqa, ikaja generation ambayo generation ile ikawa waoneshana kwamba unaona jahazi lile, lile ndo lile la Nuhu, la kwa fataraknaha, yani walakad tarakna, tumeliacha iwe ni ayatan, ni muujiza, ni alama, na watu wakawa kama alivyosema Katada, wamelikuta hilo katika umma wa mwanzo. Anasema Katada vile vile, wadhahiru anna almurada min dhalika jinsu sufur, kwamba dhahiri yaonyesha kwamba ni jahazi lile lile, hakukuwa na labda mabadiliko yote, ikawa lile limepotea, kwa hiyo ikabidi patengenezwe kitu. Jahazi, mwenye jahazi hili ndio la Nabii Nuhu, lakini sio hili, huu ni mfano tu. Sio hivyo, ni lile lile kama alivyosema Katada, lile lile, hakukuwa na changes zote zikatekezea ndani yake. Na ndio maana Allah akasema ya kwamba walakad taraknaha, na bila shaka tuliliacha jali hizo, yani abqa Allahu safinata Nuhu, Allah alilibakisha safina la Nabi Nuhu hatta ataraka, mpaka wakalidiriki awwalu hadhihi al-umma wa dhahiru anna al-murada min dhalika jinsu as-safar. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala fahal min mudhakkir, ye yuko basi anayekumbuka, fahal min mudhakkir, yuko anayekumbuka. Ameandika Ibn Kathir, hii ina maana fahal man yatadhakkar wa yata'ad, yuko ambaye man yatadhakkar anayekumbuka, na vile vile akawa anawaizika katika suala hili. Hapa ndugu zangu wa Islam, Allah hakuulizi upate utujibu wewe, lakini anakupa ile uwezo kutaka kufikiri kwamba lakini kweli watu habari hizi wanazikana wakazisoma na wakapata faida na nini, tutakutia amna kabisa. Kwa hiyo Allah anauliza, je, yupo anayekumbuka? Na katika masala ya qiraa hapa, nimeona Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema wa al-Bukhari aidan, Imam Bukhari amepokea hadithi ya Shu'bah an Abi Ishaq an al-Aswad an Abdullah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fahal min mudhakkir, kwa maana ikisomwa hivyo mudhakkir, mtume mwenyewe akisema fahal min mudhakkir, dhakir yani mim dali kaf pamoja na nini re. Kwa nini nasema waqal حدثنا ابو نعيم حدثنا زهير عن ابي اسحاق انه سمع رجلا سال الاسود ابي اسحاق anasema alimsikia bwana mmoja anamuuliza aswad bwana fahal min mudhakkir au mudhakkir, kuna mtu anamuuliza al-aswad bwana hapa pasomwaje, fahal min mudhakkir kwa dali au mudhakkir au kwa dhali. Qal akasema yule bwana hapana, sami'tu Abdullah yaqra'u, nimemsikia Abdullah akisoma fahal min mudhakkir, wa qal akasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha, na mimi nimemsikia bwana Mtume sallam akisoma hiyo dalan na sio dhal, kwa maana mtu asiye akasema kwamba hapa labda fahal min mudhakkir basi itakuwa kama hiyo, mtume mwenyewe akasema fahal min mudhakkir kwa dali, je, yuko anayekumbuka? Naam, walaqad taraknaha, na bila shaka tuliacha jahazi hili iwe ni miujiza, iwe ni alama. Fahal min mudhakkir, je, yuko anayekumbuka? Aya inofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema fakaifa kana adhabi wa nudhur, basi ilikuwaje adhabu yangu, wa nudhur na maonyo yangu. Fakaifa basi ilikuwaje, fakaifa kana basi ilikuwaje adhabi, adhabu yangu, wa nudhur na maonyo yangu. Wakad akhraja Muslim hadha alhadithi wa ahlu sunan ibn Majah wa hadithi Ishaqa wa qawluhu ta'ala, nam qawli yake alfusema Allah subhanahu wa ta'ala fa kaifa kana adhabi wa nudhur ay kaifa kana adhabi, bas ilikuwaje adhabu yangu, liman kafara bi, kwa yule aliyonikufuru mimi, wa kadhaba rusuli, na akawakadhibisha mitume wangu, walam yata'adha bima jaa, wala hakuwaidhika bima jaat bihi, wala lukuja nayo mitume yangu, nudhuri maoni yangu. Kwa hivyo hapa yaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu watu adhabu mbaya kabisa ambao walikuwa wakipinga mitume yake. Kwa hivyo anasema fakaifa kana adhabi, basi ilikuwaje adhabu yangu, wanudhuri, na vile vile kuwaje maonyo yangu yalikuwa nikiwaonyea watu kwa kupitia mitume wangu. Fakaifa kana adhabi wanudhuri, basi ilikuwaje adhabu yangu na vile vile maonyo yangu. Aya inofuatia aya nambari 17, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walakad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudhakkir. Na bila shaka tumeifanya Qur'ani iwe nyepesi. Yassarna, yassarna alqur'an, kwa maana tumeifanya Qur'ani iwe ni nyepesi lidhikri, ili kufahamika, kusomeka na kuitekeleza. Lidhikri hapa kwa maana ya kuifahamu, kuihifadhi, kuisoma, tilawa na vitu vinginevyo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala walakad yassarna alquran, na bila shakka tumeifanya Qur'ani iwe nyepesi lidhikri, ili kufahamika, ifahamike, ili isomwe kwa wepesi kabisa, na ili ifahamike maana yake, ili ihifadhiwe kwa wepesi kabisa kabisa. Anamalizia Allah anasema fahal min mudhakkir, yuko anayekumbuka. Ama hii tafsiri walakad yassarna alqur'ana lidhikri, ahlul ilm wametoa kauli nyingi, lakini zote zinalenga katika kufahamisha kwamba Qur'ani imefanywa kuwa ni nyepesi mno kwa ajili ya mambo yafuatayo: kuhifadhi, tilawa, kusoma, maanahu yani fahamu, yani kuifahamu, na vile vile kuitekeleza. Yani mambo haya ndiyo inobeba neno lidhikri, ili ihifadhiwe kwa sababu ni nyepesi, ifahamike kwa sababu ni nyepesi, isomwe kwa sababu ni nyepesi, na itekelezwe kwa sababu ni nyepesi. Ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake rahimahullah, anasema ay sahalna walakad yassarna alquran, ay sahalna, yani tumeifanya nyepesi lafdh matamshi yake, wasabna maanahu, na tukairahisisha maana yake, liman aradahu liyatadhakkara an-nas, kwa yule ambaye anataka kuonyea watu. Na imekuja katika surat Maryam aya namba 97, Allah anasema fa innama yassarnahu bilisanik, na hakika hii Qur'ani tumeifanya nyepesi bilisanik, kwa lugha yako, bilisanik, kwa lugha yako, litubashira bihi almuttaqin wa tundhira bihi qauman ludda, ili wape habari njema wacha Mungu na uwaonye wale watu ambao ludda, wanaogombana sana na mambo ya dini na yani wana visasi na Allah. Sasa hawa waonye katika hali hiyo. Akasema Ibn Kathir ya kwamba Mujahid yeye amesema walaqad yassarna alqur'ana lidhikri, yani ahawnan kiraatu, yani kisomo chake, kiraa chake ni haunan, chepesi, jinsi kitaka kusoma Qur'ani unatiririka tu. Nini? Kwa sababu Allah amefanya nini? Ameifanya iwe ni nyepesi. Akasema vile vile waqala sadir yassarna, tumeifanya nyepesi Qur'an bimaana tilawatuhu ala al-alsina, yani kule kuma kwake, kusomwa kwake Qur'ani hii, basi kwa lugha ambayo mtu alokuwa hata awe na lugha gani, hata awe na lugha gani, Qur'ani ataisoma katika hali ambayo ilokuwa ni nzuri kabisa. Na vile vile Abdullah bin Abbas sallallahu alaihi wasallam akasema laula anna Allah yassarahu ala lisani al-adamiyin mastata'a ahad min al-khalq an yatakallama bi kalami Allah azza wa jalla. Lau kama Allah subhanahu wa ta'ala amepesisha lugha kwa maana za watu ambao wamo katika ulimwengu huu, basi wasingeweza kuisoma, kuyasoma maneno haya ya Allah, isipokuwa Allah ameyapesisha. Lugha za watu nyingi nyingi sana, yani uwezo ukazungumzia usomaji wa Qur'ani kwamba unaweza ukafahamika katika mtu lugha yote. Ukimchukua mchina, mchina huyu mchina, ukimfundisha Qur'an, basi muda mfupi tu anasoma vizuri tu, anahifadhi vizuri tu. Naweza akasoma mchina au mkorea akamuigiza mpaka Sudesi. ukichukua Masai ukimfundisha Qur'ani anajua bwana. Eh, yani kitu cha ajabu kabisa hichi. Lakini mimi sasa ukinichukua nijifundishe Kichina nitajua, lakini itanichukua ile hali mpaka ni niho. Lakini Mchina akijifunza Qur'ani, na kama ingelikuwa kwa maana Qur'ani iko katika lugha nyingine ambayo nyingine sio kwa ya Kiarabu, basi pia ingekuwa ni tatizo watu. Lakini Allah ameteremsha katika lugha ya Kiarabu na ikawa lugha hiyo hiyo, Allah ameifanya nyepesi Qur'ani hiyo kwa mtu yoyote, hata ikiwa ana lugha kiasi gani, basi Qur'ani tilawa anaisoma haraka sana sana kabisa kabisa. Na hii yatufahamisha ndugu zangu wa Islam, tupate kushukuru kwamba kwa hali hii Qur'ani kuteremshwa katika lugha ya Kiarabu ni neema, neema kubwa kabisa. Ni lugha iliyokuwa ni ashraful lughat, lugha tukufu, lugha hii basi. Sisikie bwana, mtu hasije akakudanganya akakwambia bwana kama hujui Kiingereza si unaonekana si si lolote. Kwa kila mtu yes no you know how are you, what's up man, yani pa hujui Kimarekani na nini. Amna bwana, lugha ya Kiarabu nzuri bwana. Mwingine kuna watu ajifakharisha yeye kwa lugha ya Kifaransa tu, lugha mayai, na kila sijua Kifaransa anamona Bonjour, ça va bien, merci beaucoup. Basi kila mtu, lakini lugha ya Kiarabu bwana na Qur'ani ndo hii. Kwa hivyo ndo bwana Qur'ani imekuwa nyepesi. Kwa nini? Kwa sababu imeteremshwa katika lugha ya Kiarabu, na Allah asema walaqad yassarna al-Qur'ana lit-dhikr, tumeifanya Qur'ani iwe nyepesi kwa tilawa, hifdhi. Mtu mpaka afike hatua ya kuhifadhi sura 114 katika msahafu, na anazisoma sura hizo na anajua kwamba sura hii aya hii ya fulani sura hii fulani. Na kwa nini mashindano ya Qur'an yanakuwa hivi? Pasomo hapa. Mfano, tumesoma leo hapa aya ya mwanzo, ifatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukir. Yajio anaanza aya hii. Kwa hivyo yule mwenye kutihaniwa pale anatiririka, anaendelea mbele. Kwa hivyo ina maana kwamba jinsi ule wepesi wake hivyo ilivyo, kwamba mtu mahala popote madamu amehifadhi, akipachikiwa tu kipande chochote anatiririka nacho. Hii ndio wepesi wa Qur'ani katika hali kama hiyo, na watu hakuna sababu kwa nini wasihifadhi Qur'ani. Naam, tunamalizia aya hii kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, ya kwamba anamalizia Ibn Kathir maelezo yake sasa mwenyewe baada ya kutaja zile tafsiri za Ibn Abbas na Az-Zihaq na Mujahid. Anasema wa min taysir ta'ala 'ala an-nas, na miongoni mwa yale mambo ambayo Allah, yani kwa maana katika kile Qur'ani kuifanya Allah kwamba ni nyepesi kwa watu, ni tilawatul Qur'an, ni kule kuisoma Qur'an kama tulivyotoa maelezo punde hivi. Ma taqaddama 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi ambayo utaikuta kwenye sahihi Bukhari na Muslim, anasema inna hadha al-Qur'an, hakika hii Qur'an unzila 'ala sab'ati ahrufin, imesushwa katika au kwa lugha saba, ala sab'ati ahruf, bimaana sab'a lughati, lugha saba, sio herufi saba, sab'a lughati. Hii ndio tafsiri ya jamhuri ulama, kwamba Qur'ani imeteremshwa katika lugha saba. Lugha saba hizi ya kusudiwa ni kwamba ikawa Qur'ani inaposomwa ikawa neno moja likawa lasomwa kwa matamshi tofauti, lakini yote yatakuwa na maana hii moja. Na hii kutokana na watu fahamu lugha yao wanavyotamka kule, wengine wanatamka hiyo kile, lakini kina maana kile kile. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameteremsha lugha hii, lugha saba. Swala hili la sabat ahruf walillahi alhamdu hapa msikitini tushalieleza kipindi tu, na tukazungumza kwa kirefu nini maana saba taarufu maulama wakakilafiana, lakini kauli rajih ni maana saba lughati, na hizi lugha saba zilikuwa zina maana gani. Tukaona kwamba kuna baadhi ya riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akijiwa na Jibril akaambiwa asome lugha ya kwanza, kama bado lugha ya pili, kwa mpaka zikafika saba akasema basi sasa hapo imetosheka. Kwa hiyo ina maana hii lugha hizi ni lugha ambazo Qur'ani yasomwa katika mitazamo hiyo, lakini maana inakuwa ndio ile ile. Mfano, labda mtu anaweza kuuliza ni mfano gani? Mfano tusomwa wadduha wallaili idha saja, wadduha wallaili idha saja. Kwa hivyo hii ndio tasabat ahf, yani lugha saba. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakini tusomwa vile alhamdulillah ihdinas sirata kusadina ihdinas sirata vile maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Kwa ziko nyingi ambazo katika Qur'ani ukifuatilia ziko katika hali hiyo. Mfano katika sura moja zimefuatana sema nam wama adiraka paso wama adireke, yote hii ni lugha saba. Sasa ikaja maulama wakahitilafiana, lakini kauli raji ni kwamba mtu haruhusiwi akawa zile sabati ahrufu azisoma zote kwa wakati mmoja. Mfano wadduha wallaili idha saja, wadduhi wallaili idha saji. Kuna maana nimeisoma lugha mbili kwa wakati mmoja, ima soma hii muda huu, muda mwingine utasoma nyingine. Akatokea msomaji mmoja zamani katika miaka ya 80-70 na huko kwa Masri. Kwa Masri unajua tena kwa mbwembwe wanavyosoma Qur'ani tajwid, akarekodiwa, jina limetoka yule msomaji, lakini maulama wakasema hapana, hii ni bid'a. Kweli Qur'ani imeteremshwa katika lugha saba, lakini sio hii. Katika sura asoma hivi kwa sio murattal, yani ile tajwidi, aya inasema fasawaka fa'adalaka. Hasaba pana viraa kama vitatu au vinne, kwa hukaa yote anavikariri. Fasawaka fa'adalaka, fasawika fa'adalaka, fasawika alimruiwa, anavikariri vile unajua tena wa Masri. Fasawaka fa'adalaka, fasawika fa'adalaka, fasawi. Wakaambia bwana, bidaa hii, bidaa bwana. Kweli sabati aruf, lakini sio namna hii. Kwa hiyo Qur'ani imeteremshwa kwa wepesi, kama alivyosema Ibn Kathir kwamba wa min taisirihi ta'ala 'ala an-nasi tilawatul Qur'an, katika lugha saba kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam, fa hal bi mudhakkir, ye yuko anayekumbuka? Anasema Ibn Kathir rahimahullah, fa hal man tadhakkara bi hadha al-Qur'an, lakini yuko yule ambaye anaifikiria hii Qur'ani, alladhi qad yassara Allahu, Allah ameifanya kuwa ni nyepesi, hifdhihi wa ma'anahu, yani kuhifadhi kwake na maana yake. Bi maana kwamba watu ambao wanaizingatia Qur'ani kwa mujibu wa tafsiri ya Ibn Kathir ni kidogo, hakuna watu wanaishughulisha akili yao katika kuifikiria na kuizingatia Qur'ani na kuihifadhi, ni kidogo. Na ndio maana Allah akasema fahal min mudhakkir, yuko anayekumbuka? Bi maana hakuna. Fahal man tadhakkara bihadha al-Qur'an alladhi qad yassara Allahu, Allah ameifanya kuwa nyepesi, hifdhahu wa ma'anahu, na maana yake. Na vile vile akasema Ibn Abi Hatim ya kwamba fahal hal man talaba ilmun basi yuko ambaye mwenye kutafuta elimu fayuanu alayhi akasaidiwa kwa hii Qur'ani wakadha alqahu al-Bukhari bi sighati. Almuhim ni kwamba Ibn Kathir anamalizia kwamba wanaohifadhi wanaikumbuka Qur'ani ikawa akili zao mara nyingi sana wanakaa wanasoma Qur'ani na kutadabbar maana yake na kuhifadhi ni kidogo, maana kidogo sana, na kutokana na hali ya ulimwengu unavyokwenda vizungu zangu tunakokwenda kubaya sana, kubaya tena kubaya. Hivi sasa alhamdulillah wewe uko hapa darasani, ni juu hii Jumapili tu ndio unakuja hapa, ukishamaliza pap unafunga msahafu mpaka Jumapili unakuja. Lakini kuna mtu hana Jumapili wala nini, yeye yuko tu. Sasa kibaya zaidi ni kwamba leo watu wamekuwa sana wanachokizingatia ni nini, hapa hapa nishafungua WhatsApp hapa. Bas, watu wameinama tu au wamnyaona tu, hivi ndivyo wali watu. Hebu niangalie Mungu na blog wanasema hivyo. Chaji imeisha mwana semana, hebu nilete nini wanaita bando, limeisha bando. Basi ndio watu sampulizi tu, basi hivi ndivyo ulimwengu tunakokwenda sasa. Kubaya sana ndugu zangu, Qur'ani hii watu habari nayo kabisa. Kwa tushukuru kwa sisi ambao Allah ametuleta katika jilsa kama hii, tunapata kuizingatia Qur'ani, na hususan tunasikitika zaidi kwa dada zetu na mama zetu na wake zetu majumbani. Hey bwana wewe mwanamke na hii sijui elelezeni hapo mtoja kunambia mwanamke bwana na hivi dubasha bwana yani kama mfano vile mwanamke na nini kipima joto, akitoka lazima awe na handbag ya nini wewe hii na nini atatia ndani magazeti, atatia sini na limdadi basi na mwanamke na hii bwana basi mwanamke yote nyumbani kutaka ugomvi bwana mnyime hii. Na mimi nakupa challenge. Ukirudi nyumbani mwambie mke wangu hem nipe hiyo. Nilale nayo leo. Usemezi bwana. Wewe si una yako. Basi almuhimu. Tujitahidini tuikumbuke hii Qur'an kwa sababu tusiingie katika hii fahal min udhakir inshallah. Akulu hadha astaghfirullah li wa lakum. Yamekuja maswala lakini bado maswala kama unavyosema. Maswala mengi yanakuwa hayakidhi ile haja ya maswala. Mfano kuna swala hapa limekuja kwa nini siasomi, yani msiakona labda na dharau. Je, vipi kuhusu Firauni? Wanasema mashehe kuwa yupo mpaka leo. Sasa naona sasa sisi tumezungumza na Nabii Nuhu, huyu anauliza nini Firauni? Sasa hili swala huwezi kulijibu, ndio maana mengi hapa nakuwa na natupa kwenye dustbin. Huyu mwingine anauliza vipi hukumu ya mtu anayesimika ndani ya swala? Hili swala nalo jamani. Je, mwanafunzi ambaye anasoma sura ikawa ni nzito kwake kuelewa akasema gumu, atakuwa amekufuru? Naam, anasema huyu swala kidogo lina mwelekeo. Mwanafunzi labda amesomeshwa sura lakini mwalimu akamwambia, mwalimu hii ngumu, sura hii ngumu, je amekufuru? Yani kwa maana Allah anasema wala kad yasarna alqur'ana lidhikr. Sasa mwanafunzi anasema ngumu. Ama hili swala hili ndugu zangu wa Islam, mara nyingi tunashapa tanbihi watu wasijaribu kuingilia katika masala ya takfir. Mambo ya takfiri hayakuhusu kabisa mwanafunzi, hatuhusu sisi wala ahlu ilm, kibaru ulama, hawa ndo wana hukumu ya kumwambia huyu kakufuru. Kwa hivyo hii nambihi mambo ya kufurishana haya, mwana kasema Qur'ani ngumu, na Al-Qur'an imetajwa kwamba ni nyepesi, kakufuru. Haifai kabisa kabisa kufuru mpaka mtu aitwe kafiri kwamba kakufuru. Kuna thawabi vigezo au tasema vile vitu ambavyo vipimo ambavyo vinampeleka mtu mpaka awe kweli huyu kakufuru. Kwa hiyo labda kwa kumsaidia huyu ndugu yangu, si huyu tu, mtu mwingine yote akimsikia mtu kauli kama hizi ambazo kwanza mpuuze, ampuuze kwa sababu huyu ajahali, huu jinga huu ni nini ajahali. Pili ni kwamba kukufuru nataka kitu kilichokuwa kifanyiwe ithbat kwamba huyu kweli kakufuru, na ithbat ni kwamba mtu apewa ile hali ya wanasema katika lugha ile wanataka kuthibitisha kwamba kakufuru kwake wamekinaishwa na hoja zinazomkufurisha mtu, wamekinaishwa nazo. Bwana unasema hii Qur'ani ngumu, wewe unasoma unaonaje ugumu gani uliokusudia wewe? Ngumu bwana, yani hii sura kila ni hizi lafzi hizi zinashinda, kwa sababu Qur'ani kuna baadhi ya matamshi na kweli ukiyakosa utaiona ngumu, hasa aini na dot, na hata wengine wakasema Qur'ani ni lugha ya dot, yani dot hii ulimi kupeleka huku ghairi al-maqdubi maqdubi. Sasa ukikosa hivi ni kweli sasa Qur'ani ngumu, kumbe ilikuwa tangu mwanzo trend kwamba hii dot inatamkwa hivi, na ndio maana kuna makhraj al-huruf. Kwa hiyo mpaka uweze kuthibitisha kwamba huyu kweli kasema ngumu kwa sababu ya kukufuru ni pakubwa hapo. Kwa hivyo ni masala ambayo ndio mkasema hajakuwa yenye msingi kwa mwanamtu kusema Qur'ani ngumu kwa hivyo kakufuru. Allahu a'lam, Allah ndiye mjuzi zaidi inshallah. Aqulu hadha, astaghfirullah li wa lakum.